Şükürler var olsun, aslan şifa olsun, derdeler var olsun, deliyle defnet bütünler, sıramı şahı olsun, asıl ümmet Muhammed İslahi için. İnsanı da Allah'ın faydalı olsun, rıza-i minnah ve rıza-i Resulillah, ve rıza-i ricalullah, aşka ve ufrat, misr-i bir el-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب سلامت حاضرون سلامت غایبون آشکار و اصلاح بسر پیر الفاتحه الله